To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 11 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. PiS szykuje zmianę w ustawie o zgromadzeniach. Chodzi o to, kto ma płacić za policyjne zabezpieczenie. Obciążając tymi kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie, no bo oni są sprawcami wzrostu tych kosztów. Ponad 1000 interwencji strażaków powieczornych na Wałnicach, a dziś wystąpią kolejne burze. Ostatni dzień kontroli na granicach Niemiec. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, by zgłaszający kontrmanifestacje płacili za zabezpieczenie policyjne, zdradza w Trójce szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Rozmawiałem o tym w gronie prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić ustawę o zgromadzeniach, obciążając tymi kosztami tych, którzy deklarują na przykład zablokowanie, no bo oni są sprawcami tych kosztów, wzrostu tych kosztów. Chcieliśmy przygotować takie przepisy, żeby oni za to zapłacili, bo to przecież to z ich powodu tak się dzieje. Wczoraj krakowskim przedmieściem przeszedł Marsz Smoleński. Była też kontrmanifestacja. Jej organizatorzy zrezygnowali z blokowania pochodu. Stołeczna policja poinformowała, że po wczorajszych wydarzeniach skieruje do sądu 44 wnioski o kary w związku z wykroczeniami. Tłumaczy, że chodzi m.in. o usiłowanie zakłócenia legalnej manifestacji i używanie słów wulgarnych. Jak podał rzecznik stołecznej komendy, policjanci odnotowali także 8 przypadków zakłóceń aktu religijnego. Według danych stołecznej policji w działaniach związanych z przygotowaniem zabezpieczenia brało udział 2300 funkcjonariuszy. Wicemarszałek Sejmu z PO Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślała w radiowej jedynce, że manifestacja opozycji przebiegała spokojnie. I okazuje się, że można, że nie trzeba robić sztucznych tworów, że nie trzeba stawiać tych policjantów. Ja tylu policjantów na krakowskim przedmieściu w swoim życiu nie widziałam. Nie widziałam tak wydzielonego miasta, takiego korytarza zamkniętego dla ludzi. Naprawdę nie należy się tak bać ludzi inaczej myślących. Jak podała warszawska policja, w obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej wzięło udział około 2000 osób, a w kontrmanifestacjach około 2500 osób. Tylko do północy strażacy interweniowali w Polsce ponad 1000 razy, usuwali skutki burz, intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru. Najwięcej interwencji było w województwie wielkopolskim. Tam strażacy wyjeżdżali blisko 230 razy. Często interweniowali także strażacy z Dolnego Śląska, Pomorza Śląska i województwa mazowieckiego, informuje Sławomir Brandt z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zdecydowana większość tych interwencji dotyczyła usuwania powalonych drzew, złamanych gałęzi, uszkodzonych dachów. Tych zdarzeń zanotowaliśmy ponad 560, 36 uszkodzonych dachów, w tym 17 na budynkach mieszkalnych. Najpoważniej ucierpiał dach kamienicy w Kaliszu. Inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję o czasowym wyłączeniu budynku z użytkowania. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Nawałnice mogą być intensywne. Włosi będą się domagać, by migranci byli przyjmowani również przez inne kraje Unii Europejskiej. W warszawskiej siedzibie Frontexu, agencji, która stoi na straży unijnych granic, dziś spotkanie poświęcone kryzysowi migracyjnemu we Włoszech. Delegacja z Rzymu będzie zabiegać, by ratowani i przejmowani na morzu migranci byli przewożeni nie tylko do Italii. Jak ujawnił włoski minister spraw wewnętrznych Marco Minniti, Włochy zaproponują, by migranci przybywający do ich kraju na statkach pod obcą banderą po udzieleniu im pomocy i rejestracji byli przewożeni samolotami do państw pochodzenia jednostek ratowniczych. Oznaczałoby to rewizję zasad unijnej misji Tryton na Morzu Śródziemnym, które stanowią, że to Włochy przejmują wszystkich migrantów. Marco Minniti pod koniec czerwca zagroził, że Włochy mogą zamknąć swoje porty dla obcych statków z migrantami. Zdaniem włoskich mediów taka decyzja byłaby ostatecznością, bo oznaczałaby złamanie porozumień podpisanych przez włoski rząd. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Koniec kontroli na niemieckich granicach. Dziś ostatni dzień, gdy obowiązuje zawieszenie zasad strefy Schengen, między innymi na granicy niemiecko-polskiej. Nasi zachodni sąsiedzi wprowadzili wzmożone kontrole w połowie czerwca w związku ze szczytem państw G20 w Hamburgu. Według niemieckich mediów dzięki temu policja zatrzymała kilkaset poszukiwanych osób. Taki wynik to sukces, komentuje ekspert do spraw antyterroryzmu dr Marek Cupryjak z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Skutkują także osiągnięciami w postaci ujęcia, zatrzymania na przejściach granicznych osób, które naruszyły prawo, były ścigane listami gończymi, także widniały w ewidencji aktywnych terrorystów. Większe kontrole nie zapobiegły zamieszkom w Hamburgu. Brało w nich udział nawet kilkanaście tysięcy antyglobalistów. Rannych zostało prawie 500 policjantów. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Na kortach Wimbledonu czekamy dziś na ostatniego ćwierćfinalistę. Novak Djokovic zagra z Adrianem Manarino. Wcześniej w czołowej ósemce znalazł się po raz 15 rekordowy w historii Roger Federer, a dołączyli do niego m.in. Andy Murray i Miloš Raonic. Odpadł za to sensacyjnie Rafa Nadal, który po prawie 5 godzinach walki przegrał z Luksemburczykiem Gilles Millerem. Szanse na półfinał mają nasi debliści. Marcin Matkowski grający z Białorusinem Maksym Mirnym i Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo. A dziś o półfinał powalczą panie. Venus Williams zmierzy się z rewelacją tego sezonu zwyciężczynią French Open Julią Ostapienko. Poza tym Joanna Konta zagra z Simoną Halep, Garbinie Muguruza ze Swietłaną Kuzniecową, a Magdalena Rybarikowa z Coco Vandewege. Kolarze w Tour de France mieli chwilę oddechu. Poniedziałek poświęcili na regenerację i lizanie ran po bolesnych opadkach podczas niedzielnego etapu. Wiadomo, że z dalszej rywalizacji wycofali się m.in. Rafał Majka, Richie Porte, Geraint Thomas, a Alberto Contador praktycznie stracił szansę na sukces. Oprócz odpoczynku, kolarze musieli też udać się w krótką podróż. Wsiadali w samoloty i przewieziono ich przez pół Francji do Périgord. 10. etap, 178 km. Dla kolarzy taka praleczka i na dodatek krótka to odcinek przejściowy między zwalistymi Alpami i stromymi Pirenejami. Dla widzów i kibiców to gratka, by zachwycać się urokami tej ziemi, wartkich rzek pędzących dnem wąskich dolin, zamkami, no i kuchnią. Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko dzisiaj jeszcze przed nami i przed kolarzami. Igrzyska w Pjongczang zbliżają się wielkimi krokami. Premier Rosji Dmitrij Medwiediew podpisał plan walki przeciwko dopingowi. Wszyscy sportowcy, którzy zostaną złapani na stosowaniu niedozwolonych środków, będą musieli zwrócić wszystkie nagrody finansowe. Na igrzyskach zobaczymy na pewno słynnego rosyjskiego hokeistę Ilię Kowalczuka. NHL wydała zakaz wyjazdu swoim zawodnikom na igrzyska, więc Kowalczuk postanowił zrezygnować z gry w NHL, mimo że miał oferty. Zostaje za to w drużynie z Sankt Petersburga, ale może sobie na to pozwolić. Wcześniej za 12 lat gry w New Jersey Devils zgarnął 100 milionów dolarów. Teraz marzy już tylko o złocie igrzysk. I na koniec jeszcze coś ze świata Formuły 1. Na dziś właściciele słynnego toru Silverstone zwołali konferencję prasową. Prawdopodobnie ogłoszą wycofanie się z organizacji wyścigów Formuły 1 po 2018 roku. Powodem są kłopoty finansowe. To jeden z czterech torów obok Monzy, Spa i Monaco obecnych od początku rywalizacji w Królowej Sportów Motorowych. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami intensywne i burza. Towarzyszyć im będzie silny wiatr. 20 stopni nad morzem, 24 w centrum, do 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj. Przy zakupie dwóch produktów 5%, a przy zakupie trzech produktów 10% ich wartości. Mediamarkt.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Spalimy się. Chyba opalimy. Coś ty taka spokojna. Niespokojna, przygotowana. Spójrz. Krem z filtrem, olejek, spray do włosów i na komary. Zostaje to do wieczora. Sięgnij po kosmetyki do opalania. Pamiętaj o sprayu przeciw komarom. Spakuj wszystko do kosmetyczki i zaprzyjaźnij się z latem. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty niezbędne na urlopie i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o wakacyjnej ochronie Rossmann. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Lista przebojów Toyoty. Najważniejsze, co się czuje. Słuchaj zawsze głosu serca. Posłuchaj głosu serca i daj się zachwycić wyjątkowym promocjom na przebojowe modele Toyoty. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Słuchaj zawsze głosu serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po 9. Do południa. drive. You face the future like a key sticking inside. You got yourself a smile a mile wide. Shelter, you're floating through gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Charging your tanks with slingshots and knives. My troops, they retreat. They run for their lives. I'm facing defeat, but somehow. Niech żyje miłość i to niech będzie motto nasze na dziś. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Co dzisiaj w naszej audycji? Za 17 minut Wiktor Legowicz, jego gość, czyli informator ekonomiczny. Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyny Stoparczyk. Dziś co to jest związek małżeński przed 10:00? Po 10:00 płyta tygodnia The Fruitcakes, a potem trójkowy detektyw Katarzyna Cygler. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, Kwadrans przed 11:00. Po 11:00 piosenka dnia, to nowy utwór w wykonaniu Moniki Bożym, Muszę to zrobić. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń, broda znów w modzie. No proszę bardzo. No i przed godziną 12:00 Andrzej Muszyński Fajrant, czytać będzie Marcin Przybylski. Tak wygląda nasz program, życzymy dobrego odbioru. Thank you. orkiestra Pola Moriata. To jeszcze polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A teraz dwie diwy z różnych epok, najpierw Beyoncé, a potem Liza Minnelli. Of your mother, watch out for your sister.

No Polska jest piękna i miejsc do spędzania wakacji jest bardzo dużo i to nie tylko w tych takich żelaznych punktach, które się czyli wszystkim nad morzem kojarzą. Czy w górach. Tak, nad gorzem czy w górach, ale mówię tu o Tatrach, bo to jest taki schemat. Ja akurat byłem w Górach Izerskich, czyli na Dolnym Śląsku i rzeczywiście tam było pięknie i w sumie niezbyt oblężone to jest miejsce, także bardzo polecam, bo warto tam się wybrać. Ceny wysokie? Ceny różne oczywiście, bo to jest tak, że ta nasza turystyka krajowa się rozjeżdża, to znaczy jest w sumie coraz więcej takich miejsc na wysokim poziomie, takie pałace wyrastają, zresztą często są to odnawiane jakieś stare budynki, bardzo, bardzo pięknie. To prawda, niesłychanie drogie. Drogie, tak, ale jednocześnie no, przybywa rozmaitych możliwości. No, ja korzystałem z agroturystyki i to jest taka ciekawa nisza polskiej turystyki krajowej, to znaczy jednak można znaleźć bardzo atrakcyjne miejsca właśnie w takich gospodarstwach agroturystycznych. I świetnie się rozwija, przyznam. Tak, pan, tak, prawda? Tak, jest to rzeczywiście, to są już miejsca tak w pełni, że tak powiem, wyposażone i można sobie je nawet wcześniej przez internet obejrzeć, także bardzo, bardzo to jest dobry pomysł. I poleca pan Polskę wakacyjną? Tak, polecam oczywiście, no z wakacjami w Polsce jest to, że jest... Jak z pogodą. Jak ta pogoda jest, tak. Mnie się akurat udało, więc dlatego sobie chwalę, ale oczywiście czasami się zdarza tak, że można pojechać i ugrzęznąć w jakimś deszczowym sezonie, bo to jednak to lato jest takie niestabilne, ale jeżeli pogoda dopisuje, to rzeczywiście jest co robić. A tymczasem, panie Adamie, 6 tysięcy kierowców zostało złapanych w ubiegłym roku bez ważnego OC. A może ich jeździ, są takie przypuszczenia, badania to pokazują, nawet 100 tysięcy. No to jest kwestia... Jak temu zapobiec? To znaczy, jak temu zapobiec, to temu się zapobiega, bo 6 tysięcy, jeżeli zostało wykrytych, a wykrywa się to nie tylko przy kontrolach na drodze, kiedy policjant sprawdza, czy mamy ubezpieczenie, ale również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma możliwość przesiewania. Tam są pewne kłopoty i stąd ta niepewność, ile tych osób nieubezpieczonych jest, ale generalnie 6 tysięcy przy tam chyba 20 paru milionach tych jakby obowiązkowych, bo to się różnych pojazdów, które no tak, podlegają tak. Temu obowiązkowi, no to znaczy, że to maleje, a to wynika z tego, że nie tylko wysokie kary są za brak ubezpieczenia, ale w przypadku, jeżeli dojdzie do spowoduje taka osoba nieubezpieczona wypadek, to wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie temu poszkodowanemu, ale potem ściąga i to mogą być straszne pieniądze. I na to trzeba jednak uważać. No bardzo uważać, znaczy po prostu uważać, no trzeba jeżeli jednak się... Jednak zapłacić. Absolutnie nie można sobie powiedzieć, że jakoś to będzie, może się uda. I tak to będzie, panie Adamie. Niższe bezrobocie, wyższe zarobki i wyższa inflacja. No nie ma w gospodarce, jakby jak są przyczyny, to są i skutki. To znaczy, że nie da się w pewnych tylko pozytywów wyizolować. To są naczynia połączone i jeżeli rosną, jeżeli nasza gospodarka już świadomie przez rząd jest w tej chwili stymulowana rozmaitymi takimi działaniami, które mają zwiększyć konsumpcję, no to jeżeli jest więcej pieniędzy, no to się przekłada na wyższe ceny, zwłaszcza, że dość długo i producenci, i usługodawcy, i wiele firm wstrzymywało się z decyzjami o podwyżkach. Te podwyżki są związane właśnie z rosnącymi rozmaitymi kosztami, ale również z tym, że no, te marże jednak, kiedy się zorientowali, że stać nas na więcej, producenci no i sprzedawcy, no to chcą więcej na nas zarobić. I powoli inflacja będzie rosła. No niektórzy ekonomiści, tacy bardziej pesymistycznie nastawieni, wieszczą już nad 5%. No, nie, mamy, tak nie będzie. No więc to jest oczywiście... to też jest kwestia również tego, jak, bo dla ministra finansów inflacja ma też pewne pozytywy, bo wpływy podatkowe rosną, no ale oczywiście dla nas będzie to bolesne. Prawda. Jeżeli jeszcze dodatkowo ta opłata paliwowa wejdzie, no to wiadomo, że bardzo, bardzo impulsem cenotwórczym i inflacjogennym jest cena paliwa. Rzeczypospolitej rzuca się w oczy, panie Adamie, tytuł Rząd stracił zaufanie do węgla brunatnego. To jest pana temat, pan się na tym zna. W czym tu rzecz? Podobno pod znakiem zapytania jest budowa nowych. Tak, to znaczy, to w ogóle trochę mnie śmieszy sytuacja, w której pada hasło, że pada taki tytuł, że stracił zaufanie do węgla, tak. bo my mam wrażenie, że w węglu właściwie całą nadzieję pokładamy, może akurat bardziej w węglu kamiennym. To jest związane z tym, że w tej chwili produkcja węgla, energii elektrycznej z węgla brunatnego jest najtańsza, ale te są elementy, które powodują, że w najbliższym czasie to będzie coraz droższe i w ogóle rodzi się pytanie, czy utrzymywać dalej energetykę opartą na węglu brunatnym, ponieważ wyczerpują się złoża węgla brunatnego wokół elektrowni, które z nich korzystają. Są nowe złoża, ale one są oddalone. Mhm. Zbudowanie kopalni to jest wiele lat i olbrzymie inwestycje i pytanie, czy dajmy na to w 25, czy jeszcze będzie opłacalne, zwłaszcza, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do tego, żeby te podnosić opłaty za emisję CO2, a CO2 z węgla brunatnego jest najwięcej, w związku z czym póki jeszcze jesteśmy w Unii Europejskiej, no to musimy się tych unijnych wskazówek trzymać i w tym momencie opłacalność tego jest wątpliwa. Panie Adamie, na drugą część urlopu zapraszam pana do zarezerwowanego dla pana pokoju w wyremontowanym najelegantszym hotelu świata, Hotel de Crillon w Paryżu. 5000 euro doba. 5000 euro doba, no to jeszcze się zastanowię chyba. Trafi pan może, tam, to jest przepraszam zgoda. No może trafi, ale może jakąś promocję by mi pan załatwił, bo na no razie mnie nie stać. Ale mówiąc poważnie, to takich hoteli, które to chyba nie jest jeszcze rekord, bo te w Arabii Saudyjskiej czy w Dubaju są takie hotele, w których też jakieś astronomiczne pieniądze się płaci. No tak, ale nie mają takiej tradycji. Tak, no ale wie pan, tam są inne atrakcje, więc może by się tam coś znalazło droższego. No i okazuje się, że no, spędzanie wakacji i to jest też pewien taki element budowania wizerunku, statusu, więc jeżeli nawet ktoś pojedzie na kilka dni, no to potem może się przez cały rok chwalić, że gdzie mieszkał i jaki to był niebywały. Przez całe życie. No niektórzy i przez całe życie. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Sponsorem audycji był Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Zapraszamy do reklamy. Myślałaś o rzuceniu palenia? Tak, ale to pewnie będzie bardzo trudne. Weź Desmoxan. Niemal 78% tych, którzy rzucili palenie, przyznało, że z Desmoxanem było łatwiej, niż im się wydawało. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Słuchaj, jeszcze tylko 2 dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.

David Bowie, śpiewają Mötley Crüe, All the Young Dudes i ciągle to dobrze brzmi. Jak można napisać, że dzień dobry, skoro skończył się urlop, na który czekało się tyle miesięcy, napisała słuchaczka. Patryk, nie łam się chłopie, urlop będzie następny za rok, a jeszcze w międzyczasie ferie zimowe i to już pewnie niedługo. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy już po urlopie. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Coldplay. Thank you.